ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv Krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rhizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole graniczne na przejściach z Niemcami i Litwą rozpoczną się po weekendzie. Nasza reporterka sprawdziła, co mówią o tym mieszkańcy Słubic. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle notowany jest na wodowskazach w Warszawie. Na bulwarach to zaledwie 15 centymetrów. Trwa pożegnanie Ozziego Osborna i Black Sabbath. W Birmingham zespół gra swój ostatni koncert. Po weekendzie rozpoczną się tymczasowe kontrole graniczne na przejściach z Niemcami i Litwą. Cel to wychwytywanie osób, które chcą dostać się do Polski nielegalnie. Mieszkańcy Słubic przy granicy z Niemcami obawiają się korków i strat dla lokalnych przedsiębiorców. Twierdzą, że zagrożenia ze strony nielegalnej migracji w ich mieście nie ma. Na miejscu z mieszkańcami rozmawiała Agata Król. Przy moście granicznym prowadzącym do Frankfurtu nad Odrą punktu kontrolnego jeszcze nie ma, ale są służby, które przygotowują się do poniedziałkowych obowiązków. Wielu mieszkańców obserwuje sytuację z niepokojem, szczególnie ci, którzy na drugą stronę granicy jeżdżą codziennie do pracy. Od miesięcy doświadczają korków wjazdowych do Niemiec, bo tam kontrole prowadzone są od 2023 roku. Teraz zator będzie w obu kierunkach. Teraz podejrzewam, że będą takie korki z drugiej strony i ludzie, którzy wracają po pracy, będą stać jeszcze w tych korkach? W tej chwili mamy obroty o 30% mniejsze niż rok temu, na przykład za miesiąc czerwiec, za miesiąc maj, tak samo był spadek już. No jest to straszenie. To wyliczenia właściciela hotelu, który zwykle w tym czasie nie ma wolnych miejsc, ale tym razem jest inaczej. Ekonomiści uspokajają, że takie zjawiska pojawiają się w momencie zmian, ale gospodarka regionu wróci do normy. Agata Król, Polskie Radio. W Warszawie od wczoraj notuje się rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Na stacji Warszawa Bulwary wodomierz wskazał zaledwie 15 centymetrów. Wczoraj został przekroczony ten rekord. Stan wody spadł poniżej 20 centymetrów, czyli poniżej dotychczasowego rekordu, a dziś o 8 mieliśmy już tylko 15 centymetrów na stacji Warszawa Bulwary. Prognoza na najbliższe 3 dni wskazuje, że jeszcze może 2-3 centymetry być niżej. Mówiła w TVP Info Izabela Adrian z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie aż na 300 stacjach hydrologicznych w Polsce notuje się najniższe poziomy wód. W wielu miejscach najniższe od 10 lat. Podczas gdy chińska armia coraz częściej ćwiczy scenariusze blokady lub zajęcia Tajwanu, tajwańskie wojsko przygotowuje się do największych manewrów w historii. 10-dniowe ćwiczenia mają sprawdzić gotowość wyspy na atak przeciwnika. Rozpoczynające się w przyszłym tygodniu na Tajwanie manewry wojskowe mają być bezprecedensowe w skali, podało tamtejsze Ministerstwo Obrony. Podczas ćwiczeń użyta zostanie ostra amunicja. Ćwiczenia wojskowe skoordynowane mają być z ćwiczeniami obrony cywilnej. Sprawdzona ma być gotowość służb do masowej ewakuacji mieszkańców. W ostatnich latach nasiliły się manewry sił zbrojnych Chińskiej Republiki Ludowej wokół Tajwanu. Chińskie władze nie ukrywają już, że scenariusze ćwiczeń zakładają m.in. całkowitą blokadę wyspy, co uznaje się za najbardziej prawdopodobny scenariusz próby przejęcia kontroli nad Tajwanem przez Pekin. Chiny uznają Tajwan za część własnego terytorium, jednakże de facto nie mają nad nim żadnej kontroli. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Kuala Lumpur. Na stadionie Villa Park w Birmingham w środkowej Anglii legendarny heavy metalowy zespół Black Sabbath gra swój pożegnalny koncert. Po raz ostatni na scenie występuje wokalista Ozzy Osbourne, który żegna się z fanami w swoim rodzinnym mieście. Całodniowe wydarzenie pod tytułem Back to the Beginning jest wspierane przez kilkanaście innych zespołów, takich jak Metallica, Slayer, Pantera, Tool i Guns N' Roses. Black Sabbath po raz pierwszy od 20 lat zagra w oryginalnym składzie. Brytyjskie media piszą o największym heavy metalowym show w historii. W lutym media informowały, że bilety na koncert zostały sprzedane w ciągu 16 minut. 76-letni Osborne, który cierpi na chorobę Parkinsona, ostatni raz na scenie pojawił się pod koniec 2018 roku. Dochód z koncertu będzie przeznaczony na cele charytatywne. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub umiarkowana. Najlepiej oddycha się na północy, w centrum i na wschodzie kraju. W większości kraju obowiązuje wysoki stopień zagrożenia pożarami lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Tu Jerzy Mazol. Coś, na co czekam i co mnie wciąga. Audycja Jazz and Bass w radiowej trójce. Jazz and Bass. Dobry czerwcowy wieczór, mówi Michał Grabek-Grabkowski. Ogromnie się cieszę na to kolejne spotkanie w radiu. Spotkanie, audycja, no tu nie zabłysnę, nazywa się Jazz and Bass i potrwa przez niecałe 2 godziny do 23. Tradycyjnie nie będę zbyt wylewny na temat tego, co czeka nas dzisiaj w trójce, no bo ja sam, kiedy słucham radia, nie lubię mieć wszystkiego podanego na tacy od razu. Uwielbiam, kiedy radio mnie zaskakuje. Dlatego na samym początku nic nie powiem, a pomału będę stopniował napięcie i mam nadzieję, że nasz wspólny radiowy czas się dzisiaj uda. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy tutaj do mnie. Proponuję też zajrzeć na media społecznościowe Trójki oraz na media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Koncertowe lato tuż, tuż, a ten artysta wystąpi nieopodal. We'll be right back. will no longer ask for justice. I don't think you heard me. Instead, but I'm trying. We will take our retribution. Yes! It's over, y'all! Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Our time as victims is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Nie byłem na ostatnim w Polsce koncercie artysty, ale byłem kilka lat temu i teraz nie pamiętam dokładnie ile w Stodole i wiem, że Kamasi Washington, bo to on oczywiście no, potrafi, to bardzo potrafi ze swoim zespołem, potrafi zabrać słuchających w krainę magicznego jazzu. Teraz warunki będą raczej sprzyjające, bo ten pochodzący z Los Angeles artysta wystąpi, uwaga, w Łazienkach Królewskich. Przed chwilą Feast of Fury z albumu Heaven and Earth. No bo jego muzyki nigdy nie za wiele w Jazz and Bass, no i dawno nie gościł na naszej antenie podczas sobotnich spotkań w programie trzecim Polskiego Radia. Chyba się wybiorę na ten koncert. To będzie lipcowy czwartek, więc z radiem nie koliduje. A teraz zmieniamy kontynent i delikatnie rodzaj granego jazzu. Thank you. tu sobotni wieczór w Trójce. O tej porze Jazz and Bass między 21 a 23, a w Jazz and Bass no niestety nieistniejący już projekt Neria, projekt z Wysp Brytyjskich, który ku smutkowi swoich fanów zostawił ich tylko z jedną płytą wydaną w 2019 roku, czyli już 6 lat temu, album zatytułowany Blume. Neria to 7-osobowy zespół, w skład którego wchodziła no właśnie Nubaya Garcia, która zapytana przeze mnie 2 tygodnie temu o to, co dzieje się w obozie grupy, odpowiedziała, no właśnie, wywiad z artystką na antenie Trójki już niebawem, w ten sposób chcę troszeczkę podgrzać atmosferę i stopniować napięcie. Zapraszam i polecam media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam wszystkie informacje na temat audycji Jazz and Bass. No ale Nubaya, nie odchodź, wyciągnij jeszcze raz swój saksofon.

Także proszę jeszcze o chwilę cierpliwości o wszystkim, czyli o tym, jak zagrała, co mówiła, co zagrała i w ogóle jak było podczas drugiego występu artystki pod koniec maja w warszawskim Jazzmin. Już niedługo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz & Bass. Ponad 8 minut z zaplanowanych 5 artystka poświęciła dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. No to niech panie nam pośpiewają dalej. Teraz Emma Jean Thackeray. No i chyba mój utwór wiosny 2025, choć ja podsumowań i rankingów nie robię. A potem Melonix. Pięknie, tanecznie, neosoulowo. Every time I close my eyes, yours and mine, suspended in time, they're all around me. The clock is frozen, hands hang on a fire, and on the nine, the hour is mine, but yours is taken. Cause you know what you came here for. Go ahead and leave your ego at the door. Imagine Thackeray. Materiału dużo na tej ostatniej płycie Weirdo do słuchania. Zresztą czekaliśmy wspólnie wszyscy na ten krążek, ale od razu utwór Save Me jakoś najbardziej przypadł mi do gustu i najbardziej komfortowe miejsce w moim uchu sobie znalazł, stąd nie pierwszy raz na antenie Jazz & Bass. A potem duet Georgia Copeland i Nadia Latoya jako Melonix i fragment z remiksami z ostatniej płyty Soul Glow na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to nowości teraz, ale zestaw. Jasmine Lacey, a potem Theo Kruger. Everybody wants that first slice, the cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you wouldn't miss that shot. Put you in neon lights, didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you start. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Thank you. feeling a few, so now I'm telling the truth. Been hurt before, so now I'm slow to change. Looking right at the door, that's no game. What you got? Something to lose, trying to take my time, but you've been on my mind. Jasmine Lacey powiedziała ostatnio: jestem naprawdę podekscytowana, że jestem na etapie w muzyce, na którym mogę po prostu dobrze się bawić, być bezczelna i mieć takie teksty jak: założę się, że twoje życie byłoby suche beze mnie. To jest zabawne, seksowne, bezczelne i pewne siebie. Ain't I good for you? To nowa propozycja od artystki, a zaraz po niej też nowa propozycja od człowieka, który pochodzi z rodziny z muzycznymi tradycjami, właściwie przy dobrym jazzie został wychowywany, no i nagrywa świetne płyty. Theo Crocker, jego ostatni album Dream Manifest, a z niego One Pillow w audycji Jazz and Bass. Do serwisu informacyjnego The Lewis Express, grupa, której przedstawiać chyba nie muszę.